teledyski, postrzał to zwoń pożywki. Zarobek szybki dla takich jak ty, jak każdy inny. Mylny obraz, tu walka o chleb dla każdego dnia. Nie róbcie z muzyki polityki, nie na tej buce. Chore buce niosą na was rap i guce. Odmówcie się, szanujcie własne ego, bo nikt nie będzie chciał mieć z wami nic wspólnego. Dla musów jak ty unikam, bo to rocze kole, pseudo rap pierdolę. Moje trendy, śmieci, wszystko sprzedajcie. Woli do tych, kto z własnej woli się sprzedali. Pod szafą się mieści jego styl, a opowieści bez treści. Głos ma jakby na chuju jeździł zajarany. Ujasz jak w TV, jak na czasie, jak i swoich bliskich taki sam sprzedaż. Zryka w kasie fotki, ale zwrotki ma bez duszy. Tworzy plotki i się puszy, a dwa rym ligo. Otoczony kobietami, co otaczają impotentami się zasiano. Patentami nowego wylansowano. Tak samo gdzie nie patrzę, jak w teatrze grają. Bogatsze rymy nie udają, faktów nie zacierają. Mają to od co pajacyki się potrą. Pierdolność rym z mocą, bez otoczki i oprawy. Nie dla sławy, a dla chwały, same dobre oryginały. Nie wypały niejednego, powielały na hardkorze. Nie wchodząc na pole, się czaiły na sporze. To, że kiedy masz i ubierasz filmówki czy czołówki, nie zapewnia wygląd z reklamówki. Nie wart złotówki, twój rap jastówki mam nabite. Tylko moim drogo polecam twoją płytę. Takich dla musów jak ty unikam, bo to rocze kole, pseudo rap pierdolę. Moje trendy, śmiecie, wszystko sprzedajcie. Woli do tych, kto z własnej woli się sprzedali. Spraw tego typa, wypas, rap rarytas. Kto to pytasz, z góry wiesz, tego stylu masz się tykasz. Jeśli nie chcę, z problemami się borykasz. JWP Deluxe, intoksynator, PCP klika. Styka, ten i tamten. Wkurwia mnie, jak spotkałem z policjantem. Mówię, co myślę, robię, co mówię zatem. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym, co podpierdala cudzy patent. Wałkuję się z własnym bratem, słuchacza raczej chujowym rapem. Więc lepiej szybko zapij japę, zanim ją otworzysz. A wszystkim wyjdzie to na korzyść. Żyj i daj pożycz, oby nasze drogi się nie zeszły. Twoje ściemnione słowa, twoje ściemnione gesty. Prez tym podpisany, foster muzyce bez reszty. Oddany i odłupany, wawa bielany. Co zapomniałeś, to już ci przypominam. Tak nadszedł finał, więc opowiem ci dlaczego. Ja dobrze pamiętam, to nie wzięło się z niczego. Człowieka prawdziwego, nie było w tobie chrzczyny nigdy. Właśnie to zło zrodziło te konflikty. Tłok nieprzyjazne tło, pamiętam to czas, datę wręcz. Tylko nie wiem skąd wziąłeś się, skąd zszedłeś. Czego chcesz tym razem, szukasz wrażeń. Nie ma miejsca na pokładzie, bardziej w tym orężem. Rozmijasz się sensem, dla mnie ważnych postaw. Dlatego nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, koniec, kropka. We'll be right back.